Colț alb de Jack London. Partea 4, capitolul 2. Zeul cel zmintit. Aceasta este o înregistrare lecturaaudio.ro. La Fort Yukon trăiau puțini oameni albi. Veniseră de multă vreme în acel loc, îi spuneau Maya și erau foarte mândri de aceasta. Pentru ceilalți oameni, așezați de curând în ținut, nu aveau decât dispreț. Cei care coborau de pe vapoare, noi veniți, erau cunoscuți ca ceceacos, iar când li se spunea astfel, ei lăsau întotdeauna capul în jos. Își făceau pâinea cu praf de copt. Aceasta era deosebirea dintre ei și Maya, care într-adevăr își făceau pâinea cu Maya, pentru că nu aveau praf de copt. De fapt, toate acestea nu aveau nicio importanță. Oamenii din fort îi disprețuiau pe noi veniți și, ori de câte ori îi vedeau la strâmtorare, se bucurau. Se bucurau mai ales când colț alb și haita lui, cu o faimă atât de proastă, dădeau iama printre câinii noilor veniți. Când sosea un vapor, oamenii din fort își îndeplineau obligația de a coborî pe mal și a asista la petrecere. O așteptau cu aceeași nerăbdare ca și câinii indienilor și nu se lăsau rugați să prețuiască rolul feroce și viclean pe care îl juca colț alb. Printre ei era însă unul căruia această joacă îi provoca o bucurie deosebită. Cum auzea sirena vaporului, venea în fugă. Și după ce ultima bătălie se termina, iar colț alb cu haita se împrăștiau, el se întorcea agale spre fort, cu multă părere de rău. Uneori, când vreun câine delicat din sud era doborât, slobozind urletul cel din urmă sub colții haitei, el nu se putea stăpâni și începea să țopăie și să strige de plăcere. Și totdeauna îl urmărea cu atenție pe colț alb, la care rânja. Ceilalți oameni din fort îl strigau Frumosul. Nimeni nu știa prenumele și, în general, în ținut era cunoscut sub numele de Smith Frumosul. Dar era orice numai frumos, nu. Porecla și-l datora tocmai înfățișării hâde. Îi lipsea mai cu deosebire frumusețea. Natura fusese zgârcită cu el. Mai întâi era mic de stat. Deasupra scheletului lui subt se afla așezat un cap încă mai izbitor de subt. Creștetul său părea un punct. De fapt, în copilărie, înainte ca tovarășii lui să-l fi poreclit Frumosul, îi se spusese gămălie. La spate, pornind din creștet, capul îi se teșea spre ceafă, în față cobora direct în pantă spre fruntea joasă și deosebit de largă. De aici încolo, ca și cum i-ar fi părut rău de zgârcenia ei, natura îi așezase cu o mână risipitoare celelalte trăsături. Avea ochii mari și între ei era o distanță de doi ochi. Fața era uriașă în comparație cu corpul. Pentru a-l trăda și mai bine, natura îl înzestrase cu un maxilar enorm ieșit în afară. Era larg și greu, pornind înainte și în jos, părând că se odihnește pe piept. Poate că acest aspect se datora oboselii gâtului subțire, care nu putea susține așa cum trebuie o greutate atât de mare. Această falcă dădea impresia unei crunte hotărâri. Ceva lipsea însă. Poate că era din pricina prisosului, poate că falca era prea mare. Oricum, era o înșelătorie. Smith Frumosul era cunoscut prin toate colțurile ținutului ca cel mai slab dintre lașii slăbănoci și nevolnici. Și pentru a întregi descrierea, dinții lui erau mari și galbeni, iar caninii de sus, mai mari decât ceilalți dinți, îi apăreau ca niște colți de sub buzele subțiri. Ochii erau galbeni și tulburi, ca și cum natura ar fi dus lipsă de pigmenți și și-ar fi adunat rămășițele de prin toate tuburile ei. La fel era și părul, cu fire rare și inegale, de culoare galben lutos și galben murdar, crescut pe cap și mijind pe obraz în smocuri și mănunchiuri răzlețe, ca niște grăunțe grămădite și bătute de vânt. Pe scurt, Smith frumosul era cumva monstruos, dar vina nu-i revenea lui. Nu era el răspunzător de aceasta. Așa-i fusese plămădit lutul de la bun început. Gătea, spăla vasele și făcea muncile grele pentru ceilalți oameni din fort. Și aceștia nu-l disprețuiau. Îi arătau mai degrabă o îngăduință foarte omenească, o îngăduință pe care o arăta oricărei făpturi nedreptățite din naștere. Le era și frică de el. Furiile lui lașe îi făceau să se teamă de un glonte tras pe la spate sau de o travă în cafea. Cineva trebuia totuși să gătească și, oricare i-ar fi fost defectele, de gătit putea găti. Acesta era omul care se uita la colț alb, desfătându-se cu isprăvile lui fioroase și râfnindu-l. Din prima clipă încercă să-l ademenească pe colț alb, dar el nici nu-i dădu atenție. Mai târziu, când momelile lui deveniră stăruitoare, colț alb se zbârli, dezvelindu-și colții și dându-se înapoi. Nu-i plăcea omul. Nu-i plăcea de fel. Simțea răul din el și se temea de mâna întinsă și de încercările lui de a-i vorbi drăgălaș. Și din toate aceste pricini îl ura pe acest om. Pentru făpturile mai simple, binele și răul sunt lucruri ușor de înțeles. Binele reprezintă toate acele lucruri care aduc ușurare, mulțumire și curmarea răului. De aceea le place binele. Răul reprezintă toate lucrurile pline de neplăcere, amenințare și suferință și de aceea le urăsc așa cum se cuvine. Colț alb simțea că Smith frumosul e rău. Din trupul strâm și din mintea sucită acestuia, pe căi tainice apăreau emanații ale putreziciunii dinăuntru, asemenea negurii care se ridică de pe o mlaștină puturoasă. Nu cu ajutorul rațiunii și nu numai cu cele 5 simțuri, ci prin alte simțuri, mai depărtate și necatalogate, simți colț alb că omul acesta era primejdios de rău, gata în orice clipă să izbească. De aceea, pe făptura aceasta rea era înțelept să o urască. Colț alb se afla în tabăra lui Castor Cenușiu, când Smith frumosul veni prima oară. La zgomotul surd al pașilor săi îndepărtați, înainte de a-l fi zărit, colț alb știu cine vine și începu să se zbârlească. Până atunci zăcuse pe jos în voia tihnei, dar se ridică iute și când omul sosi, se furișă ca un adevărat lup la marginea taberei. Nu știa ce-și spun, dar puteau să-i vadă pe om și pe Castor Cenușiu cum stau de vorbă. Odată omul arătă spre el și colț alb răspunse cu un mârâit ca și cum mâna ar fi coborât chiar asupra-i, în loc să fie așa cum era la 50 de picioare depărtare. Omul râse de aceasta și colț alb se furișă spre pădurea care apără de toate, uitându-se înapoi ca să observe ce se petrece, în timp ce luneca ușor pe pământ. Castor Cenușiu nu vrut să vândă câinele. Se îmbogățise din comerț și nu avea nevoie de nimic. Și apoi colț alb era un animal prețios, cel mai puternic câine de ham pe care l-a avusese vreodată și cel mai bun înaintaș. Și pe deasupra, pe tot Mackenzie și Yukon, nu mai găsea un câine ca el. Știa să lupte, ucidea alți câini tot atât de ușor cum ucid oamenii țânțarii. Ochii lui Smith frumosul luciră la auzul acestor vorbe și ființa aceasta hâdă își linse cu poftă buzele subțiri. Nu, colț alb nu era de vânzare pe niciun preț. Dar Smith frumosul se pricepea la indieni. Începu să vină des în tabăra lui Castor Cenușiu, ascunzând sub haine o sticlă sau așa ceva. Unul din efectele whisky-ului este că stârnește setea. Lui Castor Cenușiu începu să-i se facă sete. Mucoasele lui aprinse și stomacul ars începură să ceară tot mai mult din lichidul acela care pârjolea, iar creierul lui, răscolit cu totul de neobișnuitul stimulent, îl împingea să facă orice pentru a-l obține. Banii pe care îi luase pe blănuri, mănușii, mocasini, începură să se ducă. Începură să se ducă din ce în ce mai repede și, pe măsură ce punga îi scădea, devenea tot mai neliniștit. În cele din urmă, banii și marfa și buna dispoziție se duseră. Nu-i mai rămăsese decât setea, o stăpână grozavă ce sălășuia în făptura lui și care devenea tot mai grozavă cu fiecare respirație lucidă. Atunci discută Smith frumosul din nou cu el despre vânzarea lui Colț Alb. De asta dată însă prețul oferit era în sticle și nu în dolari și urechile lui Castor Cenușiu începură să asculte cu și mai mult nesaț. Prinde câinele și ia-l sănătos, fu ultimul lui cuvânt. Sticlele fură predate, dar după două zile, prindem câinele, erau cuvintele cu care se adresă de asta dată Smith frumosului Castor Cenușiu. Într-o seară, Colț Alb se furișă în tabără și se trânti la pământ cu un suspin de ușurare. Zeul temut nu era acolo. Zile de-a rândul își arătase tot mai aprig dorința de a pune mâna pe el și în acest timp Colț Alb fusese silit să ocolească tabăra. Nu știa ce răul amenință din partea celor mâini stăruitoare. Știa doar că îl amenință cu un rău și că cel mai bun lucru pentru el era să se țină departe, acolo unde nu-l puteau ajunge. Dar nici n-apucă să se culce bine când Castor Cenușiu se apropie, mergând pe două cărări și legă o curea de piele în jurul gâtului. Se așeză lângă el, ținând capătul curelei în mână. În cealaltă mână ținea o sticlă, pe care din când în când o răsturna deasupra capului și această mișcare era însoțită de gâlgâituri. Trecu un ceas, când vibrațiile unor pași în contact cu pământul îl precedară pe cel ce se apropia. Colț Alb fu primul care le auzi și se zbârli, recunoscând ale cui sunt, în timp ce Castor Cenușiu continua să dea din cap prostește. Colț Alb încercă să tragă cureaua încet din mâna stăpânului său, dar degetele destinse se strânseră și Castor Cenușiu se ridică. Smith frumosul păși în tabără și se aplecă asupra lui Colț Alb. Acesta mârâi ușor în sus la făptura aceea de temut, urmărind cu încordare mișcarea mâinilor. Una din mâini se întinse și începu să coboare spre capul lui. Mârâitul ușor deveni încordat și aspru. Mâna continua să coboare încet, în timp ce el se ghemuia cât putu, privind-o cu răutate, iar mârâitul devenea tot mai nervos pe măsură ce respirația din ce în ce mai scurtă se apropia de punctul culminant. Pe neașteptate dădusă muște, înfigându-și colții ca un șarpe. Mâna fu zmucită, înapoi și dinții se închiseră în gol cu un clănțănit ascuțit. Smith frumosul era speriat și supărat. Castor Cenușiu lovi pe Colț Alb în cap, făcându-l să se ghemuiască la pământ cu supunere. Privirile bănuitoare ale lui Colț Alb urmăreau fiece mișcare. Îl văzu pe Smith frumosul plecând și întorcându-se cu o bâtă zdravănă. Apoi, Castor Cenușiu îi dădu capătul curelei și frumosul o porni. Cureaua se întinse, Colț Alb se împotrivi. Castor Cenușiu îl izbi neștire spre a-l face să se ridice și să-l urmeze. Îl ascultă, dar se năpusti asupra străinului care îl trăgea de pe el. Smith frumosul nu se feri, se așteptase la asta. Învârti bâta cu iuțeală, oprind atacul la jumătatea drumului și îl doborâ la pământ pe Colț Alb. Castor Cenușiu râse și dădu din cap aprobator. Smith frumosul trase din nou de curea și, de asta dată amețit și schiopătând, Colț Alb se târâ la picioarele lui. Nu se mai repezi a doua oară. O singură lovitură de bâtă îi ajungea să se convingă că zeul celălalt știa să o mânuiască, iar el era prea înțelept ca să se lupte împotriva inevitabilului. Așa că o porni întunecat pe urmele lui Smith frumosul, cu coada între picioare și cu respirația întretăiată de mârâituri slabe. Dar Smith frumosul era numai cu ochii pe el, iar bâta stătea gata în orice clipă să lovească. La fort, Smith frumosul legă bine și se duse la culcare. Colț Alb așteptă o oră, apoi apucă cureaua cu dinții și în 10 secunde era liber. Nu pierduse timp și nici nu fusese nevoie să roadă cu dinții. Cureaua fusese tăiată în diagonală, aproape tot atât de drept ca de un cuțit. Apoi privi spre fort, zbârlindu-se și mârâind. Se întoarse și porni spre tabăra lui Castor Cenușiu. Nu-i datora supunerea acestui zeu străin și cumplit. Se dăruise lui Castor Cenușiu și socotea că tot lui Castor Cenușiu îi aparținea încă. Dar cele petrecute înainte se repetară. Cu o deosebire, Castor Cenușiu legă din nou cu o curea și a doua zi dimineață îl înapoie lui Smit Frumosul. Și deosebirea se ivi aici. Smit Frumosul îi dădu o ciomăgeală. Legat zdravân, colțal nu putea decât să se înfurie zadarnic și să îndure pedeapsa. Și băta și biciul fură folosite împotriva lui și îndură cea mai cruntă bătaie de care avusese vreodată parte. Până și bătaia aceea strașnică pe care o încasase de la Castor Cenușiu pe când era cățel, îi se părea acum ceva blând în comparație cu aceasta. Treaba îi făcea plăcere lui Smit Frumosul. Se desfăta cu ea și, zvâgnind biciul sau băta, se holba la victima lui cu ochii aprinși de o privire nătângă, ascultând urletele de durere, gemetele și mârâiturile lui neputincioase. Pentru că Smit Frumosul era crud, așa cum sunt mișeii. Umilindu-se și miorlăindu-se dinaintea loviturilor sau vorbei furioase altuia, se răzbuna la rândul pe făpturile mai slabe decât el. Oricărei făpturi îi place puterea și Smit Frumosul nu făcea nici el excepție. N-având parte de putere printre ai lui, el se năpustea asupra făpturilor mai mici, afirmându-se în acest fel. Dar Smit Frumosul nu era propria lui creație și de aceea nu trebuie condamnat. Venise pe lume cu un trup strâmb și cu o minte necioplită. Aceasta era plămădeala și lumea nu o modelase cu generozitate. Colț Alb își dădea seama de ce era bătut. Când Castor Cenușiu îi legase cureaua în jurul gâtului și capătul ei îl încredințase lui Smit Frumosul, Colț Alb știa că voința zeului său era să plece cu Smit Frumosul. Și când acesta îl lăsase legat în afara fortului, știa că era voința lui Smit Frumosul să rămână acolo. Prin urmare, nu dăduse ascultare voinței ambilor zei și deci își merita pedeapsa. Văzuse în trecut câini schimbându-și stăpânul și mai văzuse și fugari care erau bătuți ca și el acum. Era înțelept, totuși în firea lui sălășuiau forțe mai puternice decât înțelepciunea. Una din acestea era credința. Nu-l iubea pe Castor Cenușiu, totuși, chiar în fața voinței și a mâniei acestuia, el îi arăta credință. Nu putea face altfel. Această credință era o însușire a aluatului lui, însușire care deosebea specia lui de alte specii, însușire care le-a dat posibilitatea lupului și câinelui sălbatic să vină de peste întinderi și să se întovărășească cu omul. După bătaie, Colț Alb se refugie înapoi în fort. De asta dată, Smit Frumosul îl priponi de un băț. Nu renunți ușor la un zeu, și așa se petrecu și cu Colț Alb. Castor Cenușiu era zeul lui și, în ciuda voinței acestuia, Colț Alb încă se mai agăța de el și nu voia să renunțe la el. Castor Cenușiu îl trădase și îl părăsise, dar faptul acesta nu avea niciun efect asupra lui. Nu în zadar se dăruise el cu trup și suflet lui Castor Cenușiu. Din partea lui Colț Alb nu existau rezerve și legătura aceasta nu putea fi ruptă atât de ușor. Astfel, noaptea, pe când oamenii din fort dormeau, Colț Alb apucă cu dinții bățul care îl ținea. Lemnul era uscat și fusese legat atât de strâns de gâtul lui, încât abia de-l putea ajunge cu dinții. Numai printr-un efort nespus de greu al mușchilor și cu arcuirea cefei, izbuti el să apuce bățul cu colții și doar de margini. Și numai datorită unei uriașe răbdări de ceasuri întregi, izbuti să roadă bățul. Era un lucru care se presupunea că nu-l pot face câinii. Așa ceva nu se mai întâmplase. Dar Colț Alb o făcu și pe aceasta, plecând din fort în zori, cu capătul de băț atârnat de gât. Era înțelept. Dar dacă ar fi fost numai înțelept, nu s-ar fi întors la Castor Cenușiu, care îl trădase în două rânduri. El mai avea însă credință și se întoarse pentru a fi trădat și a treia oară. Din nou se lăsă legat cu o curea de gât de către castor cenușiu și din nou frumosul veni să-l caute. Și de asta dată fu bătut mai rău decât înainte. Castor cenușiu privea prostește, în timp ce omul alb mânuia biciul. Nu-i lua de fel apărarea, nu mai era câinele lui. Când bătaia se termină, colț alb era bolnav. Un câine delicat din sud ar fi murit după așa ceva, el însă nu. Școala vieții lui fusese mai aspră, el însuși era făcut dintr-un aluat mai aspru. Avea o prea mare vitalitate și era prea puternic legat de viață. Dar se simțea tare rău. La început n-a fost în stare nici să se târască și Izmit frumosul trebuie să-l aștepte un ceas. Apoi, orbește și șovăitor, început să meargă pe urmele lui Izmit frumosul înapoi spre fort. De asta dată fu legat cu un lanț care se dovedi mai tare ca dinții lui și colț alb se strădui zadarnic să scoată belciugul din scândura în care era bătut. După câteva zile, treaz și ruinat, castor cenușiu plecă în sus spre Porcupine, în lunga lui călătorie spre Mackenzie. Colț alb rămase pe Yukon, în puterea unui om pe jumătate zmintit și brută pe de-a întregul. Dar ce poate ști un câine despre ce este nebunia? Pentru colț alb, Izmit frumos era un zeu adevărat, chiar dacă se arăta a fi crunt. Era un zeu zmintit, în cel mai bun caz, dar colț alb nu știa nimic despre zminteală. El știa doar că trebuie să se supună voinței acestui nou stăpân și să dea ascultare tuturor toanelor și fanteziilor lui.